tuingie katika sehemu ya kwanza katika masala udhu, ambapo ni kuzungumzia kuhusu masharti ya udhu. Masharti ya udhu, nataka niulize, tunapozungumzia masharti ya udhu ni kaida gani ambayo tunaweza kutumia hapa? Tafadhali, katika hizo kaida ambazo tumezitaja. La asr alahkamu, kwa hivyo unaweza kutumia nini? Ahkamu sharia, lakini pia unaweza kutumia ma kana al aslu fihi at tawqif, fal aslu fi jamii mutaallaqatihi at tawqif. Kwa hiyo ina maana kuwa hii tunapozungumzia kuhusu shuruti aludhu, lazima kila sharti iwe na dalili. Kwa hiyo unaposoma kitabu chochote cha masala ya udhu, kisha ukaona kuwa kuna sharti imetajwa na ukitafuta dalili yake hauipati, basi afadhali kwanza tatawakaf an dhalika sharti, la tuthbitu illa baada an alimta madha dalilahu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hadha yataallaku biludhu, waludhu asluhu atawqif, falabuda min an yakuna madha al aslu aidan fi madha shurutihi madha atawqif. Kwa hivyo hizi sharti, kila sharti ambayo nitahitaji hapa ina dalili, lakini kwa sababu tuna haraka haraka sitakuwa naeleza kila kitu na dalili yake kwa sababu ya muda, lakini wengi nadhani tulabu la ilmi watakuwa naelewa, isipokuwa kama kuna jambo nitalitaja na haukumbuki dalili yake ama una shaka na dalili yake ya kuwa ipo ama haipo, unaweza kuniulizia wakati wa maswali, kisha inshallah nitakueleza. Kwa hivyo sharti ya kwanza katika udhu ni al-islam, sharti ya pili ni al-aqlu, sharti ya tatu ni at-taklifu, lakini wengi wa maulama wanasema ni at-tamiz, kwa sababu taklifu huwa manake ni al-bulugh wal-aql, lakini udhu unasihi hata kwa mtu ambaye si baligh, ambaye lakini ni mumayiz. Kwa hivyo sharti hapa unasema ni nini? Ni at-tamiz badala nini? Al-bulugh. Haya masharti matatu ya mwanzo haya ni masharti kwa kila ibada, wala si kwa udhu peke yake. Kisha maulama wametofautiana kuhusu nia. Je, nia ni sharti katika ibada kama udhu, ama nia unaiweka katika arkan ama furudh ya ibada? Kwa hivyo hapo wametofautiana, lakini muhimu ni kuwa sawasawa iwe nia ni sharti ama iwe nia ni wajib ama ruknu, hii ina maana moja ya kuwa nia ni lazima. Nia nini? Ni lazima. Isipokuwa sasa ufahamu ndio tofauti. Ukisema kuwa nia inatakiwa ifanywe kabla ya ibada, basi ina maana kuwa hii ina maana ya sharti. Ukisema kuwa nia lazima iwe ndani ya ibada, na maana hiyo nini? Ni ruknu ama ni wajib. Na kwa jumla tunaona kuwa nia hufanywa kabla ya ibada na lazima iendelee na ibada hiyo mpaka mwisho. Hiyo ni sharti ya nne, ambayo pia ni katika kila ibada. Sharti ya tano inqita'u mujibil wudhu, inqita'u mujibil wudhu, yani lile jambo ambalo ukilifanya la kulazimisha tena utawadhe upya kwa sababu limevunja udhu, hilo jambo likatike. Kwa hivyo ina maana kuwa udhu wako hautokubaliwa ikiwa utatawadha, na lile jambo ambalo lavunja udhu bado laendelea kwako kuendelea kutokea. Hapo itakuwa nini? Hakuna kitu nafanya. Mfano kama mtu ana kidhi haja, sime kama kukojoa, alafu kisha baadaye unatawadha na huko bado unaendelea kukojoa, itakuwa nifanya mchezo. Chukulia mfano mtu yuko baharini huko, na nyinyi mnajua mtu akiwa baharini anaweza kafanya mengi ambayo labda hamwezi mkajua, lakini mwenye anajua anafanya nini. Naelewa? Sasa uko baharini huku unafanya mambo yako, lakini huku unasema kuwa ushaanza kutawadha, unachukua maji ukianza kutawadha, ukiosha mikono na sikutua nini. Sasa hivyo viungo ambavyo utakuwa umesha vitawadha katika ile hali ya kuwa bado ulikuwa unaendelea kukojoa, hiyo udhu hukubaliwi. Kwa sababu gani? Hilo jambo halijakatika ambalo lawajibisha mtu kutawadha. Kwa hivyo hapo unaweza ukatoa mfano kama hedhi kwa wanawake, nifasi, naelewa, na mengineo mengi ambayo yanavunja udhu, kwa hivyo lazima ikatike. Isipokuwa katika jambo hili istihadha, istihadha, na ni kwa sababu ya kuwa ni jambo ambalo linaingia katika nini? Ruhusa. Hili ndio si alingi katika nini sharti hii istihaba kwa wanawake, ile ni damu ya ugonjwa. Ile damu Mtume alisema kama tutakavyo kuja kuona ya kuwa ni lazima mwenye istihadha atawadhe kila swala. Ina maana kuwa istihadha inamsababisha mtu kutawadha kila swala, hata kama alikuwa ashatawadha na udhu wake hujavunjika kwa sababu nyingine. Na mfano istihadha pia ni kwa wanaume, mtu ambaye ana ugonjwa wa kutokwa mkojo na mkojo hukatiki, unatoka tu kuendelea, hawezi kusimamisha. Sasa huyo pia anatoka katika nini sharti hii, kwa sababu hiyo nini anaingia katika ruhusa, kwa sababu ya kuwa nini kuna uzito pake kutimiza nini hii sharti. Sharti nyingine tuhuriyatul ma, yale maji ambayo utatumia kutawadha lazima yawe ni tahara, yawe ni ma'un tahur. Alafu sharti nyingine izalatu ma yamna'u usulil ma ila albashara, ni kwa mwili wako ikiwa kuna kitu kinazuia maji kufika kwa mwili ama kwa ngozi, hicho kitu kiondoe. Baadhi ya maulama wakatoa mfano kama mshumaa, ikiwa mshumaa umekudondokea hapa kisha kakauka, ukimwaga hivi maji yanatirika tu hivi, yanateleza, haiwezi kaingia. Ama hii rangi ya mafuta hii, naelewa pia ikikudondokea kwenye mwili, na maana kwa ikaganda ile inakuwa kama ukoko kiasi ya kuwa maji ukidondoa hivi yanateleza, hiyo pia lazima uondoe, alafu kisha ndo utawadhi. Na vitu vingine ambavyo unaweza kupigia mfano kama hivyo, hata plastiki pia ikikuyukia sehemu kisha ikabakia kwa mwili, almuhimu imeshaeleweka. Sharti nyingine ambayo itakuwa ndio ya mwisho kwa masharti ambayo nitataja ni dukhulu wakati sala fi haqi man hadathuhu daiman, ni kuingia wakati wa swala kwa yule ambaye hadathi yake ni ya kuendelea. Hii sharti maulama ameiweka kwa watu ambao wana udhura, ambao tumeisema mfano kama wanawake ambao wana istihadha, naelewa. Sasa wale huwa lazima wakati uingie ndo atawadhe, alafu aswali hapo kwa hapo, na hafai kutawadha mapema kisha kae na udhu wake aseme kuwa imetawadha wakati alasiri kisha nakaa na udhu hadi mpaka magharibi ya swali na ule udhu, itakuwa si vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia wale wanawake ambao wana shida hiyo watawadhi katika kila udhu. Mtume akasema kwa hadithi ambaye alimwambia Umu Habiba binti Jahsh, watawadhai likulli salatin, hadithi inapatikana kwenye Bukhari. Sharti ya mwisho ambayo sifai kuiacha ni alqudratu ala isti'mali alma, ni uwezo wa kutumia maji pia uwepo. Hapa uwezo wa kutumia maji, wengi wa maulama wanakusudia katika hii sharti manake kile kiungo ambacho cha kuruhusu kutumia maji huo unacho. Mfano mtu hana mikono, hana mikono miwili, na tunajua kuwa kutawadha unatumia mikono, ndio chombo katika kiungo katika mkono ambacho unatumia kutawadha. Asa udhu swali imefika lakini hauna mikono, utatawadha ya nini? Na hauna mtu ambaye unaweza kusema kwa kusaidia kutawadhisha. Je, uache kuswali? Unaswali. Ama mfano mtu hana kiungo fulani katika mwili ambacho atakiwa ndio atawadhe kiungo hicho. Asa hafai kusema kwa vile sina hichi kiungo nitawadhe kiungo kingine badala yake, hapana. Unaacha kutawadha. Kwa mfano mtu amekatika miguu miwili mpaka kwenye magoti, haweza kusema sasa aoshe mapaja eti ndio kutawadha. Hapana, hakuna kutawadha kwa kuosha mapaja. Hata kama miguu imekatika, basi imeshakuondokea hivyo, naelewa. Mtu ambaye amekatika mikono mpaka huku, wakati wa kutawadhisha haweza kaosha huku ati ndio kutawadha, hapana. Kwa jumla ni kuwa hiyo pia lazima uwezo uwepo, ndhani itakuwa imeeleka kwa haraka haraka hivyo. Ama furudhu ludhu, yale mambo ambayo ni lazima katika udhu yatekelezwe, nia isikosekane ndani, kisha ghaslu alwajhi, kuosha uso, wa minhu, na miongoni mwa uso, almadmadhatu walistinshaq, usukutua mdomoni kuingiza maji na usukutue, walistinshaq na kuingiza maji kwenye pua na kuyatoa, istinthar. Tatu, ghaslu liyadaini lalmirfaqaini, kuosha mikono miwili mpaka kwenye visukusuku. Ya nne, mashu jamii aras, kupangusa kichwa chote, kupangusa kichwa chote. Waminuhu, na miongoni mwa kinachoingia katika kichwa, al-udhunani, ni masikio mawili pia panguso. Kisha ghaslu rijlaini ila al-ka'baini, kuosha miguu miwili mpaka kwenye kongo mbili, mpaka kwenye kongo mbili, yale macho mawili ya miguu. Kisha at-tartib, kufatanisha, alafu al-muwalat, na kuwa viwe karibu karibu katika kule kutawadha. Usitawadhe kiungo kisha ukaketi mpaka kiungo kikakauka kabla kuosha kiungo kingine, alafu ndo kaje ukikiosha, hiyo itakuwa tena uanze upya, ndo maana muwalati. Kwa hivyo haya ndo yanaitwa furudhul wudhu, haya ambayo tumeyazungumzia sahihi. Ama kuhusu nawaqidhul wudhu, yale mambo ama vitu ambavyo vinabatilisha na vinavunja udhu, kwanza ni alkhariju minasabilaini, yani minalkubuli au dubur, ni chochote kitakachotoka ima katika njia mbili zinazotoa haja, ima njia mbele ya kutoa haja mbele, ama njia ya nyuma ya kutoa haja nyuma. Na hapa tunaposema kinachotoka katika hizi njia mbili, maarufu zaidi ni vitu viwili: njia mbele ni mkojo, njia nyuma ni choo kikubwa. Lakini kuna vingi tu ambavyo vinatoka katika hizi njia mbili, mbali na hizi haja mbili ambazo zinajulikana, lakini pia kuna upepo unatoka katika njia ya nyuma, na kisha pia njia mbele kuna madhi, kuna wadi, kuna istihadha, kuna haidh na nifas, vitu vyote ambavyo vinawajibisha kuoga pia vinawajibisha kutawadha na vingine vyote. Maulamu umetofautiana kuhusu ikiwa kutatoka kitu ambacho si najisi, je, hukumu yake nini? Lakini kauli ya sahihi ni kuwa nini, hukumu yake pia inavunja udhu. Mfano, katika haja yako njia ya nyuma kutoke kitu kama mdudu, ama utoe kitu kama indi, labda umekula mahindi alafu likatoka zima tena safi kabisa, naelewa. Sasa utapata kuwa, ama labda umekula kitu kama jiwe, ukatoka jiwe, ndio jiwe ukiliangalia likawa liko safi kabisa, ni kana kwamba nini. Sasa yote hii inavunja udhu. Na sababu nini? Umfanya kiasi kwa istihaba. Istihaba si najisi, licha hivyo lakini nasababisha mtu tawadhi. Lakini pia wakasema kwa sababu ya kuwa chochote kitakachotoka katika njia hizo mbili, mara nyingi hata kama hauoni, lakini kitakuwa kimegusana na najisi, ingawa ile najisi itakuwa hauwezi kuiona, lakini itakuwa imegusana nayo, sawa sawa ni njia mbele, kwa sababu hizo njia ambazo huwa hazisalimiki na najisi. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema kuwa eti ile pipe yake ya mbele kuanzia pe inaanzia kwenye kile kibofu mpaka hapo kwenye mwisho wake, eti hiyo njia yote ni safi kabisa, kwani naipiga deki. Ama aseme kuwa eti yale mala yake, matumbo yake yale ambayo ndio yanaenda mpaka yanatoa kwenye haja kubwa, eti ni masafi kabisa, hawezi kusema hivyo. Kwa hivyo ni kuwa lazima kitakachopita hapo kitagusana na najisi, ndio sababu kitoka pia kinakuwa kimfanyaje, kimewajibisha udhu. Jambo lingine ambalo pia linawajibisha, linavunja udhu, ni annaumu almustaghriq, usingizi lakini mzito, usingizi mzito lakini mtu akisinzia na akawa pia ameketi makini kiasi cha kuwa hawezi akatokwa na upepo, basi ni kuwa udhu wake uko sawa, ingawa ni bora zaidi tawadhi, lakini udhu wake utakuja vunjika. Jambo lingine ambalo pia linavunja udhu ni aljanaba. Kwa jambo lote linachowajibisha janaba, linalowajibisha janaba, basi pia linavunja udhu, sawa sawa iwe ni kwa kufanya tendo la ndoa ama kwa kutokwa na manii, yote hiyo inawajibisha janaba, inaleta janaba, basi pia inavunja udhu. Jambo lingine pia ni masu dhakar, kugusa tupi yako, masu dhakar, ingawa lina khilafu na baadhi ya maulamaa wanasema kuwa ni sunna kutawadha kwa mwenye kugusa tupu, lakini kuna wale wanaosema kuwa ni wajibu, kwa hivyo na maana kuinavunja udhu. Na mara nyingi jambo ambalo lina khilafu na hasa hasa likawa khilafu hiyo sababu yake ni dalili. Sababu yake nini? Ni dalili, kwa kuwa kuna dalili na zote ni sahihi, huwa bora zaidi ni mtu kufanya kile kitu ambacho ni ahwa, yani unakuwa katika safe side, ndio bora zaidi kuliko kusema kuwa mimi naona kuwa nikae huku na hali ya kuwa itakuwa si safe side, madamu dalili zipo na huku ni maulama hasa tena wa sunna, na huku pia maulama wamesema wa sunna, na jambo ambalo unaliona kuwa bado lina dhiki kurajihisha, basi bora zaidi ni kuketi sehemu ambayo ni salama. Na sehemu salama katika khilafu hii ya kuwa je kugusa tupu inavunja udhu ama haivunji ni kutawadha. Hiyo ndio sehemu salama, kwa sababu tuchukulie mfano wale waliosema kuwa udhu unavunja udhu, kugusa tupu kunavunja udhu, na kweli kawa ni kauli rajih, lakini wakawa na tawadha, hao hawana shida na wale wanaosema kuwa haivunji udhu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari washatawadha. Lakini kwa wale ambao wanasema kuwa haivunji udhu na wasitawadhe na labda inavunja na ni labda ni kauli rajih, watakuwa mashakani moja kwa moja. Kwa hivyo tunasema kuwa hiyo ndio sawa. Sitaki niingilie katika upande wa dalili na wale wanaosema hivi na wanaosema hivi dalili zao ni zipi, lakini dalili zipo, nadhani nishie kuzungumzia katika mihadhara zingine. Jambo lingine ambalo pia lavunja udhu ni aklu lahmi ibili, ni kula nyama ya ngamia. Jambo lingine lavunja udhu ni arida, kulitadi, adhana Allahu minha. Jambo lingine pia ni zawali laqli, ni kupotewa na akili ama kutokuwa na akili, ima kwa kuzimia ama kwa kuwa wazimu ama kwa sababu ya kunywa pombe na mambo mengine kama hayo, kiasi cha paka mtu awe ana akili. Kwa hayo ni mambo ambayo nadhani yashaeleweka na ndio mambo yanayovunja udhu. Sasa tumetaja haya, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo si kuwa nimeacha kuyataja, lakini kwa sababu ya kuwa haingii katika yale yanayovunja udhu na ni kwa sababu ya zile kawaida ambazo tulikuwa nazo tukazitaja mwanzo. Mfano mambo kama hayo ni kule kutapika, kutapika kuvunji udhu na ni kwa sababu ya kuwa hakuna dalili sahihi ya wazi inayosema kuwa mtu akitapika anatawadha. Kutokwa na damu kwenye pua hakuvunji udhu, hakuna dalili sahihi ambayo inathibitisha jambo hilo. Mtu kuvua nguo zake mathalan umetawadha kisha kuona kuwa nitaka ni vae nguo zingine hizi ambazo nimevaa naona nisikasali nazo, ukavua nguo zote ukabakia vile huko kisha ukaanza kuvaa tena nguo upya, hiyo haivunji udhu. Bora tu kama tulivyosema kuwa miongoni mwa anavunja udhu ni kugusa tupu yako, basi usiguse tupu. Mtu kula chakula hakuvunji udhu, utasukutua tu chakula chochote isipokuwa tu dama nyama ya ngamia, lakini chakula kingine chochote hakivunji udhu. Kwa hivyo mambo hayo hayavunji udhu wala hayafai kutia mtu shaka kwa kuwa udhu wake uko makosani. Jambo lingine ni kuwa kugusa mwanamke pia kuvunji udhu, kugusa mwanamke huvunji udhu, ingawa katika madhhabi ya Shafi ni katika mambo yanayovunja udhu, lakini sababu ya kusema kuwa haivunji ni kwa sababu ya kukosekana dalili ambayo ni sahihi ambayo iko wazi, hakuna dalili kwa jambo hilo na ni khilafu na jamhur. Kwa utapata kuwa hilo pia si katika yale yanayovunja udhu. Jambo lingine kuwa ni mtu kuwa na shaka, shaka haivunji udhu kwa sababu aida inajulikana aliyaqin la yazulu bishaka, aliyaqinu la yazulu bishaka. Kwa hivyo mtu ambaye ana udhu usiwe na shaka yote alafu kasema kwa mimi sina udhu, kwa sababu gani? Kwa sababu nina shaka, sasa sijui nimevunja ama sijavunja, hiyo haivunji udhu. Kwa hivyo kitu kinachovunja udhu ni yale ambayo tumeyasema na kiwe ni jambo la uhakika wala si shaka. Ama kuhusu sunna za udhu, sunna za udhu ni nyingi sana, nitataja baadhi alafu kisha tuingie katika sifatul udhu kwa sababu ya kuwa tutazitaja pia katika kule kueleza hizo sunna, wakati wa kueleza sifatul udhu. Sunna ya kwanza katika sunna za udhu ni kupiga mswaki, kupiga mswaki ni moja katika sunna za udhu. Sunna nyingine katika sunna za udhu ni kusema bismillahi atasmia, kabla ya kuanza kutawadha. Hiyo ni pia katika sunna udhu. Na sababu ya jambo hili kuwa ni sunna, licha kuwa mtume amesema ya kuwa mtu aseme bismillah, sababu ni kwa sababu hiyo hadithi baadhi ya maulamao wameidhoofisha. Sasa ikawa hawezi kulazimishia watu jambo ambalo hakuna dalili ambayo imekuja na insahihi ambayo inalazimisha jambo hilo. Lakini utapata kuwa kuna hadithi ambayo imezungumzia jambo hilo, ingawa hadithi hiyo maulamao wameidhoofisha baadhi yao. Jambo lingine pia katika udhu ni sunna ni atayamun. Ukianza kuosha kila kiungo uanze na kulia kisha ndo kushoto. Kwa kama ni mkono, yani viungo ambavyo viko viwili viwili, kama ni mkono unaanza mkono wa kulia alafu kushoto, mguu wa kulia ama kushoto, hivyo. Sunna nyingine pia katika sunna za udhu ni kuosha mikono, yani viganja namaanisha, kabla ya kuanza kutawadha. Kuosha viganja kabla ya kuanza kutawadha. Sunna nyingine katika sunna za udhu ni kutawadha kila kiungo mara tatu tatu. Ni kutawadha kila kiungo mara tatu tatu. Hiyo pia ni sunna. Ingawa pia ni sunna wakati mwingine, na hapa sasa tunaingia katika ile kaida ya kuwa taksimu yoyote ambayo itakuja katika mambo ya ahkamu sharia lazima iwe ina dalili. Sasa hapa kuna njia tatu. Unaweza kutawadha mara tatu tatu, unaweza kutawadha mara mbili mbili, na pia unaweza kutawadha mara moja moja. Inaruhusiwa kwa sababu hadithi zote zimethibiti. Lakini sasa ukitawadha mara moja na kile kiungo ambacho umekiosha kikaosheka vizuri, kikawa kimesha kamilika katika uoshaji wake, ile mara ya pili na ya tatu ni sunna. Lakini kio umeosha kiungo mara kwanza na ikawa bado hakijaosheka vizuri, yani kuna sehemu bado maji hajafika, basi ile mara ya pili itakuwa bado ni lazima. Na mara pili pia ikiwa bado hakijaosheka vizuri, mara tatu pia itakuwa ni lazima. Lakini kio ya kwanza itakuwa ni yenye kukidhi ile wajibu ya kuwa kishaosheka vizuri, hasa mara pili na mara tatu inakuwa nini? Ni sunna. Msiwede nimesahau, ni kwa sababu ya kuwa ni hivyo nilivyosema, sababu kuna baadhi wanaweza kusema ustadhi, unajua afadhali ungefanya istithna ya kuwa kuosha mara tatu kila kiungo isipokuwa kichwa. Msioni kwa nimesahau, nimekusudia kabisa kusema hivyo. Kwa maana yake ni kuwa hata kichwa pia unaosha mara tatu, na imethibiti, na inshallah tutakuja kueleza katika kueleza sifatul wudhu. Kwa hivyo pia kichwa imethibiti kuwa unaweza kuosha pia mara tatu kwa hadithi ambazo hazina mushkili, ili mtu asija kuona kwa ustadhi nilikuwa nikukumbushe, lakini naona wacha nitakwambia wakati wa maswali. Hilo nimekusudia kusema hivyo. Pia miongoni mwa sunna za udhu ni tahlil. Tahlil manake ni kuingiza maji katikati ya vidole. Wakati wa kuwa unatawadha vidole vya miguu, huwa ni vizuri mtu kutumia kidole hichi cha kidogo hichi, kisha unaingiza katikati ya vidole vya miguu, yani kidole baada kidole, mpaka yani kuthibitisha kwa maji kweli yamefika katika katikati ya hivyo vidole. Hiyo nini? Ni sunna. Kama vile pia kuna tahlil katika lihya, kwa yule ambaye ana ndevu nyingi, kuingiza vidole kwenye ndevu chini kabisa ili maji yafike kwenye ngozi huko chini ya ndevu. Hiyo pia nini? Ni katika sunna pia, si lazima. Wajibu ni kuosha tu kama ni mguu kwa juu, na pia wajibu ni kuosha ndevu yani kwa juu, unapitisha mikono kwa juu kwa maji basi, wala si lazima kuingiza ndani. Lakini ukiingiza ndani inaitwa tahlil, na hiyo nini? Ni sunna. Jambo lingine pia ambalo ni sunna ni kuomba dua baada ya kutawadha. Ni kuomba dua baada ya kutawadha. Na dua yenyewe ni kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Mpaka hapo ile waja'alni min ibadika salihin, hicho kipande cha mwisho ni dhaifu, kwa hivyo haifai kuweka katika hiyo dua. Na hii ni dua ambayo ukiomba si makosa kuinua mikono, unaweza kuinua mikono, lakini pia tukiomba bila kuinua mikono pia hamna makosa, ingawa katika adabu za dua ni kuinua mikono, kwa hivyo itakuwa ni bora zaidi ukiinua mikono. Jambo lingine ambalo pia ni katika sunna za udhu ni kuswali raka mbili baada ya udhu, ni kuswali raka mbili ambayo ni sunnatul udhu, hiyo pia ni moja katika sunna za udhu. Nadhani itakuwa ishaeleweka. Sasa tunaingia katika kitabu ambacho ndio tunakusudia kukisoma baada ya kueleza hayo ambayo tushaeleza. Nadhani sasa tunaweza tukaanza kufuatilia kitabu. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatu udhu nabi sallallahu alaihi wasallam, sifa bimaana kifia, yani namna ya udhu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah amesema tukufu, ya ayyuha alladhina amanu, enyi mlio amini, idha kumtum ila salah, pindi mnaposimama kwa ajili ya kuwa mataka kwenda kuswali, fasilu ujuhakum, basi kabla ya kwenda kuswali tawadheni, na mkitawadha osheni uso wenyu. Ujuu ni jamu, kwa oseni nyuso zenyu. Wa aidiakum, na pia osheni mikono yenyu, ilal marafiq, mpaka kwenye visukusuku. Wa msahu biruusikum, na pia panguseni vichwa vyenyu, panguseni vichwa vyenyu. Wa arjulakum, na pia osheni miguu zenyu, ilal kaabaini, mpaka kwenye kongo mbili. Kwa hivyo hii aya maulama wanaitumia kwa kuwa ndo dalili ya kuthibitisha udhu, kwa kuwa ni jambo la kisheria kama tulivyosema ya kuwa al-ibadatu asluha madha at-tawqif, kwa illa bidalili, hasa ndo dalili ya kuthibitisha masala ya udhu. Lakini pia maulama wanaitumia dalili hii kwa kuwa ni dalili ambayo inathibitisha mambo ya wajibu katika udhu. Kwa mambo yote yaliyotajwa hapa katika hii aya ni mambo ya wajibu, isipokuwa tu mdomo haukutajwa na pua, na hiyo nini? Ni atabi'u tabi', yani mdomo kwa vile unafuata uso, basi utakuwa unachukua pia hukumu ya uso. Na pia masikio hayakutajwa, lakini pia ni hivyo hivyo, kwa kuwa ni katika uso, kwa hivyo inafuata pia hukumu ya nini? Yani ni katika kichwa, kwa hivyo inafuata hukumu ya kichwa, masikio pia. Lakini mengine yote yaliyotajwa ndio yale yale ambayo yametajwa. Na kisha lakini kuna mengine pia ambayo ni katika wajibati ludhu ya kutajwa hapa, lakini ametajwa na dalili zingine, dalili zingine. Asa moja katika zile ambazo zimetajwa hapa lakini si sarihan ni ile Allah alisema idha kumtum ila salah an bimana nawaitum, kwa hivyo maana kuwa ili utawadhi kwanza lazima unuie, kwa hiyo nia pia imetajwa hapa. Lianna alladhi qama liannahu yuriba yusalliya fa arada yamal madha anyatawadha fa man dhalika madha ani nawa, na nia maana yake ni kuazimia kufanya jambo na kisha kujua jambo lenyewe kuwa utalifanya vipi, na haifai kutamka atalafudhu biha bida. Nadhani nimeeleka hiyo aya. Hadithi inayofuatia ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama la tuqbalu salatun la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadha, haikubali swala ya aliye tengua udhu wake kwa kutokwa na upepo mpaka atawadhe. Kala rajulun, akasema mmoja katika wanaume waliosikia hadithi hii ya Abu Hurairah akieleza, min hadhra maut, na huyu alikuwa akitoka hadhra maut, aliposikia Abu Hurairah akisimulia hadithi hii akasema huyu mwanamme, mal hadath hii man ahdatha, hadath manake nini ya Abu Hurairah? Kala Abu Hurairah akamtafsiria akamwambia, fusaun au dhuratun, ahdatha hapa manake ni kuwa na kutokwa na upepo, fusa manake wa bila sauti, au dhuratun ama ule upepo katoka kwa sauti, yote inavunja udhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim duna qawlihi qala rajulun. Kwa hadithi hii imetaja kwa kuwa swala haikubaliwi mpaka nini? Mpaka utawadhe kwa yule ambaye udhu wake umevunjika. Kwa maulamu anatumia hadithi hii kwa kuthibitisha kuwa udhu ni sharti ya swala, kwa sababu sharti ni jambo ambalo huwa ni kabla ya ile ibada ambayo unataka kuifanya, unatakiwa ufanye ndio kisha ufanye ibada ikubaliwe. Bila kuifanya sharti hiyo, hiyo ibada ukiifanya haikubaliwi. Kwa tumeona kuwa ili swala ikubaliwe lazima kwanza utangulie kutawadha, ndio kisha ukiswali swala yako ikubaliwe. Lakini pia hadithi hii imetaja moja katika mambo yanayobatilisha udhu, ambao ni kutokwa na upepo, lakini mengine pia yametajwa na hadithi zingine.